प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक एक बात ऐसी ऐसी विलक्षण है, अगर वो पालन करे तो बड़ी शांति मिलेगी, लोक और परलोक दोनों सुख रहेंगे। अपने पास सबसे श्रेष्ठ कीमती ये जीवन है, मानव जीवन की बहुत महिमा गाई है। और दुर्लभो मानुषो देह, इसको बड़ा दुर्लभ बताया, दुर्लभम त्रयमेव वेतत, दुर्लभ साधु सुलभ करी बाबा लभा सुदुर्लभ मेदम, बहुत जगह जगह ऐसी बात आई है। तो मानव शरीर में जो समय है, जो जी रहे हैं, ये दुर्लभ है। ताश में, चौपड़ में, खेल में, तमाशा में, हॉकी में, क्रिकेट में, खेल में समय खराब कर देते हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। हाशी जिंदगी में निकम कमार समय बर्बाद कर दिया। पूछे है, अगर एक एक भाई को बहन को पूछा जाए कि कल इस समय से इस समय तक, अब आज 8 बज 24 घंटे बीते, उसने क्या क्या काम किया, अरे को पूछा जाए तो बहुत थोड़े आदमी होंगे जो जीवन को ठीक लगाया हो। ठीक लगाना क्या है? आत्म उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा प्रेम के लिए समय लगा जाए तो वो कितना लगाया। समय तो एक कह देंगे, हम तो 10 वर्षों सत्संग करते हैं, 15 वर्षों सत्संग करते हैं, पर वर्षों में एक दिन में समय कितना लगाते हो, गिन लेते हो 15 वर्ष 10 वर्ष, एक एक दिन में समय कितना कितना लगाया है। तो ये ख्याल करना है कि समय ये बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता। एक अंगुली भी कट गया है तो ऐसी अंगुली नहीं होगी, रबड़ की लगा दो कुछ लगा दो ये बात नहीं होगी। तो इतना अंग भी नहीं मिलता, तो पूरा कवर सही पर मिल जाएगा। अरे वो जा रहा है, मृत्यु तेजी से आ रही है, समय तेजी से जा रहा है। कब सोचोगे, कब विचार करोगे, किस दिन के लिए ये विचार रखा है कि ऐसा दिन आएगा तो भजन स्मरण करेंगे, पारमार्थिक उन्नति कब करोगे, कौन सा समय हो, यही समय है। एक कहावत है कि ये 15 वर्ष के बाद 40 वर्ष की गदा पचीसी है, और साधन करो तो साधन पचीसी है, आगे फिर कमजोर आने लग जाती है। 40 वर्षों के बाद आंख भी कमजोर हो जाती है, और भी कमजोरी शुरू हो जाती है, दूरी कमजोरी शुरू होती है, पहले बढ़ता ही बढ़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कमजोरी कमजोरी जाती है। जायते अस्थि बढ़ते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, पैदा होता है फिर मौजूद है, फिर तो बढ़ता है तो फिर बदलता है, 20-25 वर्ष तक बदलता बढ़ता है, और बढ़ने के बाद जारी से बदलता है, पहले से होते बदल गया तो फिर घटने लगता है, तो घटते घटते फिर समाप्त हो जाता है। तो घटने के समय आ गई है, 40 वर्ष से ऊपर हुए होंगे तो अब मौत की तरफ चल पड़े वो विशेषता से, और मौत की तरफ तो जब जन्मे तभी से लेकर मौत की तरफ ही जा रहे है। जितनी उम्र आ गई है उतना तो हमारा समय खत्म हो चुका, लागे शब्द बुरा लगेगा पर बात सच्ची है कि इतने तो मर गए हम। जैसे इसको 25 वर्ष आए हैं तो 25 वर्ष तो मर गया, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं। जीने में से तो 25 वर्ष गया है, कोई नया तो रह गया है। जितने आप जीना चाहते हैं और जितना रहते हैं उनमें से जितना जितना समय बीत गया है उतने उतने तो मौत आगी नजीक। सीधी सारी बात है, सरल बात है, शंका हो तो बोलो, सीधी बात है। जन्म से ही क्या पेट में आते ही मरना शुरू हो जाता है, जन्म मरना, मरने का दिन नजीक आ रहा है। जो समय बीतता है त्यों त्यों मरने का दिन तो आता है नजीक, जीने का दिन जा रहा है, खर्च खत्म हो रहा है, तो कब जीवोगे वो, जीने का समय कब लोगे, तो जा रहा है। इस वास्ते समय को बड़ी सावधान रखना है, ये समय बहुत कीमती, एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को, लाख हीरा तो मिल जाए मृत्यु समय श्वास नहीं मिलेगा, श्वास खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा, नहीं इतने से श्वास, तो वो श्वास जा रहे हैं, अगर मौत नजीक आ रही है आप ख्याल ही नहीं करते हैं हो क्या रहा है, मौत हो रही है, निरंतर मृत्यु हो रही है। आप हम बैठे आकर के उस समय जितनी उम्र थी किसी की मृत्यु उतनी उम्र नहीं है, ये समय इतना समय में हमारा उम्र में से गया है, जीने में से गया ये भाग, वो चाह रहा है प्रतिदिन क्षण जा रहा है। आप चाहे काम करें न करें, अच्छा काम करें बुरा काम करें, सो जाए चाहे भजन करें चाहे हत्या करें हिंसा करें दुराचार करें सदाचार करें, वो करना आपकी बात है, समय तो एक धुन से जा रहा, ना कोई आपके अच्छे काम को देखता है ना अच्छे बुरे काम को देखता है, उसका तो समय खत्म होना है, मौत नजीक आ रही प्रति क्षण नजीक आ रही है। फिर भजन कब करोगे, अध्यात्म उन्नति कब करोगे, दो काम खास है, भगवान को याद करना और दीन दुखियों की बड़ों की सेवा करना। मानव शरीर है ये, मन की तरफ चलने का यही एक शरीर है, और तो भोग है, पशु पक्षी आदि भोग शरीर है, उद्धार करने का तो ये एक मानव शरीर है, यही है। वो भाई हो जाए बहन हो कोई हो, इस शरीर में हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कीमती शरीर है, और वो जा रहा है, कितना पतन हो रहा है। जीवन सबको प्यारा कहते हैं, हरे कहते हैं प्राणों से प्यारा है, तो प्राण प्यारे क्या है कि जीना चाहते हैं, ये प्राण है, हम जीते रहे हैं मर रहे हैं, फेम होता वर्ष कहां से आज इतना वर्ष आ गया, समझो इतना वर्ष आ गया इतना वर्ष चला गया, सच्ची बात क्या है, इतना वर्ष आ गया गया गया, इतना वर्ष बीत गया, अब बाकी कितना है पता नहीं है, पर इतना वर्ष तो मर गए, कितना वर्ष जीना था वो उतना तो खत्म हो गया ना, हिसाब करो अपना। वैसे इतने हो रहा है समाप्त, और कर क्या रहे हैं, कौन सा उद्धार का काम कर रहे हैं, अन्याय का पाप का काम कर रहे हैं, कितना बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं। जो जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था उस जन्म को उस जीवन को पापों के बटोर में लगा रहे हैं, पापों में लगा रहे हैं, झूठ कबर बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके धन कमाते हैं, तो धन तो रह जाएगा यहाँ, झूठ कबर साथ में, साथ में चोर पूंजी खराब कर दी, यहाँ रहने की पूंजी जोर जोड़ दी। तो हरे भाई बहन को समय है वो सावधान है, वो हरदम भगवान के भजन में बीते, दूसरों की सेवा में बीते, किसी उपकार में हित करने में लगे, ये सावधानी हरदम रहनी चाहिए हरदम। एक ऐसी बात सुने कि संत थे वो सुना दे, तेरा मान सुना दी, भागवत सुना दी, गीता सुना दी, कई बातें सुना दी, फिर बोले भाई अब क्या सुनोगे, हमारे पास में सुना तो दिया, अब क्यों आते हो, वो क्या सुनोगे, अब भी अपना में विचार करो तो मैं नई बात क्या सुनाऊंगा, बोलो आपके लिए कोई नई रहेगी मेरे पास पर, बाबा क्यों आते हो, परंतु जो रुचि वाले हैं उनको पुरानी नहीं लगती। दूसरे तो दादा रुचि बद कर यही बातें कहते हैं, स्वामी जी यही बात बार बार बार बार कहते क्या सुनना है, बहुत से उपेक्षा देते हैं तो बार बार यही सुनाते और क्या है। और जो दृष्टि है वो सुनते हैं, पर सुन करके हमारा जीवन सार्थक कितना हो रहा है, सुनने के अनुसार हमारा जीवन कितना सार्थक हो रहा है, कितना सुनने के अनुसार बन रहा है, ये ख्याल करना है। तो अभी क्या सुनोगे, तो सब सुख विचार है। एक सज्जन बोला कि महाराज आपके पास आते हैं सुनने के लिए तो इनसे हमें खुराक मिलती है। उसने दृष्टांत दिया, ये नेवला होता है नकुल, नेवला सांप के साथ विरोध है, सांप के साथ लड़ता है, तो सांप के साथ लड़ता है तो लड़ते लड़ते सांप काटता है उसे घायल हो जाता है, सांप को वो काटता है सबसे घायल हो जाता है। तो बिल में एक बूटी रखता है, वहां जाकर उसको थोड़ी खा देता है, जहर का वही फिर लड़ता है, तो लड़ता लड़ता वो सांप को जीत लेता है, मार देता है। ऐसे हम घर में काम करते हैं, सत्संग मनाते हैं, बूटी सूंघ लेते हैं, उससे शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, फिर संसार लड़ते हैं, लड़ते लड़ते फिर 8-10 बारह खुराक आ जाती है। वो सत्संग करते रहे तो उनसे सत्संग में खुराक मिलती रहती है, अगर महीना दो महीना सत्संग न करें तो वो खुराक नहीं मिलती, कमी आ जाती है। तो महाराज आपने सुना दिया, हमने सुन लिया, कल रोजाना क्या सुनोगे, गीता सुनो, गीता फिर सुनो, फिर क्या सुनो, क्या सुनोगे, कहते महाराज रोटी गेहूं वाली खा ली, फिर खा फिर क्या खाओगे, गेहूं वाली खा लो, जौ खा लो, सना सना खा लो, बाजरी खा लो, मांस खा लो, ग्वार खा लो, ये खा लो, फिर नई रोटी को क्या खाओगे। नहीं, रोजीना गेहूं की रोटी खाते हैं, रोजी नहीं है जरूरत रहती। इस तरह से सत्संग भी हमारा जो असली जीवन है उसकी खुराक है। ये अगर नहीं करेंगे तो निर्बल हो जाएंगे हम। अब रोटी पानी न ले तो शरीर बलवान रहेगा क्या। इस तरह से पारमार्थिक जीवन है उसके लिए महाराज ये सत्संग खुराक है। ऐसा नहीं गेहूं की रोटी खा ले, गेहूं क्या खा रहा है, बाजरी खा ली, बस रोज नहीं गेहूं खाते फिर क्या खा रहा है। अरे गेहूं की शक्ति संदेह बदल आती, भूख लगती है। इस तरह से सत्संग से आपका जो आध्यात्म जीवन है उस जीवन को खुराक मिलती है। चाहे वे पुरानी बातें को वे बातें वो भी तो उसे चेत होता है, सावधानी आती है, पढ़ते पढ़ते विचित्रता आती है। जिस तरह से कई लोग कहते हैं साधन स्वामी जीवते पढ़ते हैं साधक संजीवनी, तो एक बार पढ़ी दोबारी पढ़ते तो कई बात आ रही, 3 बार पढ़ते तो ये बात तो पहले आई ही नहीं, और 4 बार पढ़ गए, 5 बार पढ़ते फिर नहीं मिले। ऐसे लोगों ने कहा है मेरे को, कोई कोई ऐसी बात है जो इतना भी पढ़ गए पता ही नहीं लगा, ऐसे सुनते सुनते बातें आई वो पता ही नहीं लगा, अब पता लगा। तो चेत होता है, होश आता है, सावचेती आती है, सावधानी आती है। तो सावधानी आकर सावधानी के अनुसार काम नहीं करते तो क्या होता है, बार बार वही, बार बार वही, फिर क्या होता है, पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम पुनर्विजयम जननी जस्ती सहन। तो रोजीना सत्संग करे, सत्संग और भजन स्मरण करे, उसी सत्संग बहुत विशेष होती है। मैं तो कई दफे कहा है आपके एकांत में भजन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, और भक्तों के चरित्र पढ़ने में जहाँ मन लग जाए, भक्त को भगवान के दर्शन हुए, फिरे आया, उसे हृदय गदगद हुआ, पुस्तक बंद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे तो फिर आंसू सूख जाए, मन गम लगे, फिर पढ़ो, फिर जहाँ पढ़ा उसे पीछे से पढ़ो, उसे ऐसा करो, कितना परिवर्तन होता है, आप करके देखो। पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ में ऐसे देखो, ज्ञान की पढ़ो, साधु संजीवनी पढ़ो, पढ़कर ठीक मन लगे उनका विचार करो, रामायण पढ़े पढ़े स्थिति आ जाए उसमें विचार करो, मन लग जाए तो बार बार पढ़ो। आगमा पायनो इत्या आगरा पायना इत्या आगमा पायनो अनित्या आगमा पायनो आने जाने वाले हैं अनित्य है ये अनित्य है ये अनित्य है ऐसे विचार करो बहुत फर्क पड़ेगा आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा आप करके देख लो। तो इस तरह से अपने अगर उनका बटोरा बटोरा जाए तो कितना धन बटोर सकते हैं। सत्संग एक एक बात आज ये एक बात है अब ये जीवन में से नहीं निकल जाए रोजिना एक एक बात रोजी तो 360 होती फिर वे नई नई वही बातें सुनी हुई है परंतु विचित्रता दिखती है उसमें ऐसे अपने कितने खजाना इकट्ठा हो जाता है। तो सत्संग करने वालों का भीतर में वही उन्हें खजाना होता है बहुत सी बातें ज्ञान होता है चेत होता है सावधानी आती है चेतनता आती है गफलत मिटती है प्रमाद आलसी नष्ट होते हैं। तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है पर सत्संग का लाभ जानते उनको भी पता है एक दो बार आए चले गए नहीं जानते जन सत्संग नहीं छोड़ते है ना कभी सुनते कभी नहीं सुनते तो असली बातें होती है उस दिन वो नहीं रहता। मैंने देखा है सब अलग अलग आदमी होते हैं ना उन्हें अलग अलग बातें होती है उनकी बातें होती है वो कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है कभी सुनता नहीं सुनता है तो उसके काम की असली बात होती है उस दिन वो नहीं रहता है। हमारे निकल असर पड़ा मेरे पर वो बेपरवाह करता है आज लोग अमुक आदमी के काम की बस बात है स्वभाव न्याय जा रहा है वो कभी सुनता है नहीं सुनता बढ़िया बात उनको नहीं मिलती। दान पुण्य देते हो तो कभी दे दिया कभी नहीं दिया तो असली पात्र नहीं मिला रोजाना देते हो तो असली पात्र मिलेगा। हरेक काम करो रोजाना नित्य कर्म करो तो उसमें बहुत लाभ होगा कभी किया कभी छोड़ दिया तो उससे बढ़िया चीज नहीं मिलती क्योंकि निरादर करते हो तो आपको फिर उसी निरादर होता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा और धर्म की यदि आप अवहेलना करोगे तो धर्म आपकी अवहेलना कर देगा। ये था माम प्रपद्यन्ति सांस्कृति वजाम्यम। तो समय सब सार्थक बनाओ और उनके अनुसार चलो और उनमें एक शंका वो पूछो घंटा डेढ़ घंटा आपस में चर्चा करो और फिर कोई बात अटके तो बात पूछो शाम काम में लाओ फिर कहीं अटक जाए फिर पूछ लो ऐसे साधन करता है उसकी बहुत जल्दी उन्नति होती है। ऐसे पेपर में से सुनता है तो लाभ नहीं होता इतना कह सकते हैं न सुनने वाले की अपेक्षा सुनने वाले में कुछ होगा ही परंतु जो निगाह रख करे काम में लाने के लिए सुनता है वो बहुत विशेष लाभ होगा सुनी बातों का अगर अपने आप ने स्थायी हो जाएगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से ये समय है इसको सार्थक बनाना है निरर्थ न चला जाए फालतू समय बीत जाए सा हानि तद महत छिद्रम शास्त्रांध जड़ मूर्धा यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव हो न चिंतन का चिंतन नहीं होता है वो हानि है वो बड़ी गलती है वह अंधता है वह मूर्ता है मूर्खता है कफलत है प्रमाद है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं हो तो खाली जाए राम राम राम राम राम राम राम इस समय अगर मौत हो जाती तो संसार का चिंतन करते हैं इसमें लगे मृत्यु हो जाए पता नहीं मृत्यु हुआ तो भगवान का स्मरण हर दिन याद रहे तो फिर मरने का कोई डर नहीं कोई कुछ कभी मरो भगवान की याद हर दिन होती है तो उसे अपना कल्याण हो जाएगा। बार बार छोड़ते रहते हो तो क्या दशा होगी बड़ी सावधानी सुननी चाहिए सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारे को बोध हो जाए ज्ञान हो जाए ऐसी आवश्यकता बड़ी आवश्यकता है इसकी नहीं तो भाई सब दशा जाएगा ये तो ठहरेगा नहीं ये तो ठहरेगा नहीं आप कुछ करो नहीं कुछ सावधान रहने वालों में ये समय जितना सावधान है इतना कोई सावधान नहीं है। आप देखते हो इतनी बड़ी दुनिया है हमारे सामने भी और हमारे बेटे कितनी अनंत दुनिया है उसने कोई मौत से भूला हुआ मनुष्य वे मौत भूल गई, ये कोने में बैठा है 100-200 वर्ष हो गया, कितनी मौत सावधान है उसे कफरत नहीं होती, बड़ी सावधानी होती है। कोई देखा वो भूल में 100-200-500 वर्ष हो गया, बहुत भूल गई बैठ रहा है यहाँ पर, बहुत सावधान है, बड़ी सावधानी है। तो अपनी उम्र कितनी है आजकल, मैं उम्र तो बहुत थोड़ी है, 20-25-30-40-50-60 साल 60-70 वर्ष बड़े बड़े ओह बहुत जी गया, बहुत जी गया आजकल के जमाने में। तो ऐसी बात है, तो समय आज तक समय बीता उसमें आध्यात्मिक उन्नति अपने कितने की, इस उन्नति के हिसाब से कितना दिन लगेगा उद्धार में, क्या उतनी उम्र है क्या, अपना अपना हिसाब लो भाई, उम्र तो जा रही है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को बड़ा सावधानी से भगवान में लग जाए, भगवान के नाम का जप करो। अचानक जाना पड़ेगा तो साथ चलने की पूंजी कितनी की है, यहाँ तो धन को मिलते इतना धन हो गया, इतना धन मेरे पास हो गया, इतना संचय हो गया, इतना हो गया, परंतु साथ चलने का धन कितना हुआ है, बोल निकल जाएगी, ये तो साथ जाएगा नहीं, जो लेते हैं वो तो साथ जाएगा नहीं, जो साथ जाएगा वो लेते नहीं है। दो बात याद करो, जो संग्रह करते हो वो तो साथ जाएगा नहीं, और साथ जाएगा वो लेते नहीं है। स्वभाव का शुद्ध सुधार बनाओ, जितनी आदत सुधर जाएगी, जितनी आदत सुधरेगी वो साथ जाएगी, स्वभाव साथ जाएगा। लड़ने के स्वभाव वाला रेल पर लड़ देगा, मुसान कर ले देगा, जल भरे तो वही लड़ देगा, स्वभाव तो साथ रहता है ना, स्वभाव शुद्ध हो गया तो सब साथ है। ये संतों की बातें लोग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो संत में संतपना क्या है, स्वभाव की शुद्धि हुई और क्या है, कोई रंग बदलता है क्या, रंग बदलता है क्या, बदलता है घरों में भी बहनों माताओं का भी स्वभाव शुद्ध होता है तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, या स्वभाव बिगड़ता है तो नुकसान। तो अपना स्वभाव कब सुधार होगी, स्वभाव जितना सुधार दिया है उतनी उन्नति, आज मर जाए तो कोई बात है वो पीछे नहीं जाएगा, धन लाखों करोड़ों कमाए एक कोड़ी साथ चलेगे नहीं, धन में कोड़ी एक साथ चलेगे नहीं, और स्वभाव शुद्ध बढ़ा लिया वो कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं। ये असली पूंजी है, जो आदत सुधर गई, चोरी नहीं करते, कष्ट नहीं देते, बुरा आचरण नहीं करते, हिंसा हत्या नहीं करते, चुगली नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, ये छूटेगा, जितना जितना छूटेगा उतना स्वभाव शुद्ध होगा, और स्वभाव शुद्ध सबको अच्छा लगेगा, घर वालों को बाहर वालों को सबको अच्छा लगता है। संत महात्मा उनके क्या हुआ, स्वभाव शुद्ध हुआ है, हाथ पान नाव कान तो वैसे ही है, स्वभाव शुद्ध होता है वो संसार है, बढ़िया अच्छा संत है। संत क्या है, स्वभाव का सुधार और क्या है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, भगवान का भजन है, उपकार है, सेवा है, ये चीजें हुई है। तो ये कितनी बड़ी है हमारे में, भगवान का प्रेम कितना बड़ा है, भगवान में तत्परता से कितने हम लग गए हैं, वो आपके सुधार हो गया है, वो सुधार आपके साथ चलेगा। चोरी करी, झूठ कपट किया, बेईमानी करी तो उसे क्या हुआ, धन तो लिया पर वह बेईमानी साथ चलेगी, धन चलेगा नहीं, धन तो कोड़ी एक चलेगा नहीं, बेईमानी कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं। बड़ा बुद्धिमान आदमी बड़ा चलता फिरता किया गया, धन कमा लिया, रामदगन के लिए महिला, साथ में चलने की पूंजी तो नष्ट कर दी, यहाँ रहने वाली पूंजी संग्रह कर दी, क्या काम आएगा, तो छोड़कर मरना ही पड़ेगा। निश्चित बात है कि खाने पीने पहनने रहने की जगह तो बचेगी, मरोगे पहले, चिंता कर रहे कैसे रहेगा, कैसे होगा, कैसे हो गया। तो इस वास्ते सच्चे हृदय से अपना जन्म शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनों को भवन सुधार, अपना सुधार करो भाई। लोगों को कहां तक सुधार करेंगे, हमारी कहां तक ताकत है दूसरों को शुद्ध करेंगे। हम शुद्ध नहीं सोचे, हम तो भाई अपना बात सुधारो, अपना सुधार है दूसरों का हित करने में, दूसरों को उपकार करने में, दूसरों को दुख देने में। वो बीज बो दिया तो बड़ा भयंकर दुख अपने को पड़ा पड़ेगा। इस बात से सब साथ अच्छा बर्ताव करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की भूमि तो नहीं हो रही है। अच्छा स्मृति मात्र केवल याद करने मात्र से बदल हो जाता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 22 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।